hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Bizaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lipca, minęła 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura potwierdziła, że odnaleziono ciało 5-letniego Dawida. Kolejne osoby zatrzymane w związku z atakami na uczestników Marszu Równości w Białymstoku. W Gliwicach podpisano umowę na remont czołgów T-72. Prokuratura potwierdziła, że ciało odnalezione w sobotę pod Warszawą to ciało poszukiwanego 5-letniego Dawida. Informację tę przekazał TVP Info rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Jak zaznaczył, prawdopodobnie dziś będą znane wstępne wyniki sekcji zwłok dziecka, z którymi zostaną skonfrontowane wstępne ustalenia śledczych. Chcemy jeszcze te wszystkie okoliczności przeanalizować, skonfrontować z wynikami sekcji zwłok, z wynikami zleconych badań i dopiero wtedy przekazać w miarę pewne informacje w tym zakresie. Sekcja zwłok odbędzie się dzisiaj. Myślę, że dzisiaj po południu poznamy wstępne wyniki sekcji zwłok. Poszukiwania chłopca trwały od 10 lipca. W akcję oprócz polskich policjantów zaangażowani byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Straż Pożarna. Wsparcia udzielili także funkcjonariusze niemieckiej policji, którzy przybyli do Polski wraz ze swoimi psami tropiącymi. Były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Ciało Dawida odnaleziono przy autostradzie A2 między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą. Chłopiec przed zaginięciem był z ojcem, który popełnił samobójstwo. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w związku z zajściami podczas białostockiego Marszu Równości, poinformował wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jak dodał, kilkanaście następnych zostało już zidentyfikowanych. W najbliższych godzinach zostaną oni doprowadzeni do jednostek policji. W sobotę podczas pierwszego w historii Białegostoku Marszu Równości jego przejście próbowali zatrzymać agresywni kontrmanifestanci. Policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników marszu rzucano kamieniami i innymi przedmiotami. Wykrzykiwano też obraźliwe hasła. W niedzielę w związku z zejściami na marszu policja zatrzymała 25 chuliganów. Wciąż analizowany jest materiał wideo z demonstracji. Niewykluczone, że kolejne osoby zostaną zatrzymane. Umowa na remont i modyfikację czołgów T-72 w gliwickich zakładach mechanicznych Bumar Łabędy podpisana. Koszt inwestycji to 1 750 000 000 zł. Wyremontowane czołgi będą wyposażone w nowoczesne urządzenia celownicze, nawigacyjne, obserwacyjne oraz włączność cyfrową. W podpisaniu umowy wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak. Dla nas to niezwykle ważny moment, że te nasze możliwości operacyjne, modernizacji, napraw i modernizacji czołgu T-72 dadzą możliwość utrzymania miejsc pracy i rozwijania kompetencji w tym bardzo ważnym obszarze obronnym na najbliższych kilka lat. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Realizacja umowy przez polski przemysł zbrojeniowy ma potrwać niespełna 6 lat. Były minister kultury i europoseł Bogdan Zdrojewski poinformował dziś władze Platformy Obywatelskiej o tym, że nie zmienił zdania i nie zamierza poprowadzić listy partii do Sejmu. Szef ugrupowania Grzegorz Schetyna zapewnia, że PO znajdzie godnego następcę Bogdana Zdrojewskiego. Żałuję, bo uważałem, że byłby najlepszym liderem listy sejmowej Koalicji Obywatelskiej. Będzie to osoba na pewno godna, podobnie jak Janina Ochojska, która uzyskała blisko dwukrotnie lepszy wynik niż Bogdan Zdrojewski w wyborach do Europarlamentu. Bogdan Zdrojewski chciał ponownie kandydować do Parlamentu Europejskiego. Władze PO nie znalazły jednak dla niego miejsca na listach Koalicji Europejskiej, twierdząc, że powinien być liderem listy do Sejmu. Już wtedy sam zainteresowany twierdził, że taki scenariusz wyklucza. Kierowcy, uwaga, są utrudnienia na drodze krajowej nr 5 w województwie kujawsko-pomorskim. Pomiędzy Nowymi Marzami a Bydgoszczą w Morsku zderzyły się 2 auta osobowe i 2 busy. Trasa może być zablokowana jeszcze przez 2 godziny. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał w wypadku. Na koniec jeszcze dobre wieści dla wypoczywających nad wodą. Sanepid dopuścił do użytkowania kąpielisko nr 6 w Darłówku Zachodnim. W pobranych ponownie próbkach wody nie stwierdzono już przekroczenia normy jednej z bakterii. Zakaz kąpieli obowiązywał od kilku dni. Nadal ze względu na zakwit sinic zamknięte są 2 kąpieliska w Stepnicy na Zalewie Szczecińskim i kąpielisko miejskie Stawek w Gryficach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A ja, Justyna Jary, na początek trójki żądającej debiutów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie Karol i Maciej Kidała również ze mną. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Set The Point. Jesteście braćmi? Tak. Tak, jesteśmy. Jest niepodobni na coś. Całkowicie. Tylko głosy. Jak śpiewałeś, Justyna, to a ja, to tak jakbyś była dzieckiem, które pominięto przy częstowaniu cukierkami. Naprawdę? No tak, czasami jednak mam takie ciężkie doświadczenia z dzieciństwa i one wypływają w tej mojej muzyce. A z drugiej strony w tym utworze, czego nie ma w innych utworach, jest taki zaśpiew troszkę folkowy. Jak najbardziej. Muzyka, którą tworzę, w dużym stopniu też się opiera na tym, że łączę style i łączę również techniki wokalne. Mam duże jakby doświadczenie z tym, żeby działać właśnie w folku i w muzyce miejskiej folkowej, no i tej tradycyjnej ukraińskiej, polskiej, cygańskiej, żydowskiej. Co robiłaś wcześniej? Bo jak patrzę na ciebie, to ja cię znam skądś. Ojejku, trochę rzeczy zrobiłam, czyli byłam przez 6 lat związana z Teatrem Gardzienice, później grałam z zespołem Propa Banda, później założyłam zespół Pompadour, następnie już się posypały cudowne projekty Księżycowo, Kuso, Aligancka Kapela i dojrzałam do tego, żeby to, co w głowie mojej siedzi, już zrobić po swojemu zupełnie i stworzyć właśnie materiał na autorską własną płytę. Pomyślałem sobie, Justyna Jary i Krzysztof Jary Czeski. Nie znamy się, ale to trzeba naprawić, ja myślę. Naprawdę. Ale żeby była równowaga, to w tej chwili będzie Set The Point, żebyś wiedziała, z kim jesteś w studiu. Super. Set the Point brzmi właśnie tak, poprokowo. To pierwsza płyta The Light. Tak, jest debiutancka oficjalna, powiedzmy tak. Znaczy oficjalnie jesteście debiutantami. Justyna, kiedy twoja płyta? Moja płyta, mam nadzieję, że na jesieni, chociaż jeszcze troszeczkę zbieram fundusze i siły na to, żeby dobrze ją wypuścić. Jeśli panowie pozwolicie, to teraz skoncentrujemy się na twórczości Justyny. Do was wrócimy za chwilę. No, panie mają pierwszeństwo, jakby nie patrzeć. Ale gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do Justyny, to proszę bardzo. Justyna Jary, przypomnę, jest naszym gościem. Co jeszcze będzie na płycie poza tymi fajnymi, z lekka ludowymi zaśpiewami? Płyta będzie naprawdę różnorodna, to muszę przyznać. I zastanawiałam się, ojejku, czy to dobrze, że będą tak przeróżne klimaty. I doszłam do wniosku, że tak naprawdę to jestem ja. Ten jakby zlepek bardzo różnych inspiracji, bardzo różnych ścieżek. Zależy mi na tym, żeby po pierwsze wiele utworów, które się tam znajdą, były do tańca, żeby można było do nich potańczyć, ale jednocześnie, żeby tekst był ciekawy i nie kalał, że tak powiem. A nie boisz się tego, że rynek tej muzyki tanecznej dziewczęcej w Polsce no jest dość mocno zbudowany w tej chwili? Znaczy, bo ta muzyka jest naprawdę nieco inna niż rynek muzyki tanecznej zbudowany przez polskie wokalistki, więc mam nadzieję, że... To jakby nie była inna, to by cię tu nie było. Ekstra. Myślę, że jednak... oczywiście, że nie jestem jakimś zupełnie oryginalnym tworem, który zupełnie odbiega od wszystkich możliwych konwencji, ale jednocześnie jest w tym coś takiego, czego nie widzę na rynku. Ale jak patrzę na ciebie, słyszę, jak mówisz, z jakim entuzjazmem o tym, co tworzysz, to mam wrażenie, że zaczęłaś śpiewać mając 5 lat. Nie do końca tak było. Ja pochodzę z takiej rodziny, która absolutnie nie ma żadnych korzeni artystycznych. Ja byłam bardzo dziwnym dzieckiem i muszę przyznać, że na początku jak śpiewałam, to całe moje ciało się trzęsło i jak tylko cokolwiek miałam zrobić, to musiałam być gdzieś z boczku. To wibrato miałaś takie od razu naturalne. Jasne. Moje nogi były jak z waty, moje kąciki ust po prostu wyprawiały jakieś niesamowite rzeczy. Nie byłam w stanie śpiewać przed ludźmi. To było niesamowicie trudne, a jednocześnie coś wewnątrz mówiło, ale ja chcę. No i po iluś takich smutnych próbach, które były właśnie, kończyły się moim rozedrganiem, w końcu coś się przełamało i nagle poczułam się na scenie jak w domu i jest dobrze. Nie lubię tylko konkursów, tam nadal czasami mam takie... Ale byłaś w Opolu w konkursie. No tak, ale tam jest inaczej. Muszę powiedzieć, że debiuty po pierwsze traktują cię jak artystę, a to jest dla mnie istotne. Nie masz grona takich zasępionych twarzy przed sobą, które masz wrażenie, że zaraz powiedzą, no nie wiem, do niczego się nie nadajesz. To w ogóle wtedy mi przychodzi na myśl ta cała szkoła, system edukacji, niespecjalnie coś, za czym tęsknię i takie ocenianie zero-jedynkowe troszeczkę. W każdym razie w Opolu masz próby, masz ekstra muzyków, masz publiczność, masz dla kogo śpiewać. Więc tam było fajnie. No ale miałaś też jeszcze parę milionów widzów, więc to rozedrganie mogło wrócić. Nie. Właśnie jak mam ludzi, którzy chcą słuchać, to jest cudnie. To ja chcę. Ja bardzo chcę pokazać swoją muzykę. To jest moje teraz. No wiecie, jak to jest. Ciągle nad tym pracuję, ciągle o tym myślę. I no takim moim dużym marzeniem jest to, że znajdę ludzi, którzy też pokochają to, co ja stworzę. To o płycie porozmawiamy jeszcze za chwileczkę, teraz próbka druga. Jest początek lata i myśl za mną lata, by uciec od miasta ostak. I z nikim nie gadam, do pociągu wsiadam, widzę cię i słów mi brak. W upale, ospale się toczy niedbale, pociąg do ciebie, twój pociąg do mnie. Siedzimy oboje, nie sami w przedziale, choć jadę, to płynę we śnie. Och, jak gorąco, temperatura wzrasta. spływa, nim się obejrze, z odsieczą przybywasz. Justyna Jary debiutuje dzisiaj w Trójce. Przebój na lato. Tak, jak najbardziej. Czyli co, dopiero w przyszłym roku będziesz go lansowała, czy już teraz jeszcze zdążysz? To jest piosenka, która wyszła już w zeszłym roku tak naprawdę. No, ale ja ciągle jeszcze wam wszystkim macham i właśnie staram się dotrzeć do ludzi ze swoją twórczością, więc no, ja jestem otwarta na to, żeby to się stało przebojem tego lata. Może być kolejne lato, może być jeszcze 10 lat z rzędu. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby tak się wydarzyło. O losie, losie. O tym, że będzie na płycie różnorodno, już wspomniałaś, ale też pewnie z kimś pracujesz nad tą płytą. Jak najbardziej. Ta płyta to jest też wynik mojej współpracy z cudnymi producentami muzycznymi, muzykami, ludźmi. I tak na przykład Aja powstało we współpracy z Tomkiem Waldowskim, a z kolei Jak Gorąco we współpracy z Jackiem Choduniem. Tymczasem trzeci utwór, który państwo usłyszą później, powstał we współpracy z Krystianem Sanem. Będzie jeszcze później, już niedługo zamierzam wypuścić kolejny singiel, który uwielbiam. I on z kolei powstał we współpracy z Pawłem Czerwińskim i z Krystianem Sanem. Panowie, jak pierwsze wrażenia wasze? Drugie właściwie wrażenie, bo to już drugi utwór. No rzeczywiście różnorodność jest, ale myślę, że to dobrze świadczy, bo dobrze o tobie świadczy, bo jakby nie było, jesteś wszechstronna w taki sposób. Och, dziękuję. Tak mi się wydaje. Można się zaprezentować z każdej strony, tak jak dokładnie wcześniej wspominałaś. Możesz pokazać wiele talentów w różnych strefach. Wiele swoich oblicz. Tak. Nie, bo to też jest tak, że jak... To nie jest tak, że ja siadam i sobie myślę, ta płyta będzie wyglądała od A do Z w ten sposób, tylko mam piosenki, które na bieżąco się coś rodzi, atakują moją głowę i nie mogę się od nich uwolnić, dopóki ich nie nagram, nie stworzę, nie dopnę. I wtedy mogę iść dalej, więc to troszeczkę w ten sposób też powstaje. Czyli komponujesz i piszesz teksty sama? Tak, znaczy jeżeli chodzi o kompozycję, często również się zgaduję z tymi producentami muzycznymi, to w zależności od tego, czego chcemy w danym momencie. Czyli przynosisz albo... szkielet, a razem pracuje się nad efektem finalnym. Tak. Tak jest właśnie. A z tekstami? Teksty są moje. Bardzo przez wiele lat się broniłam przed pisaniem tekstów i szukałam czyichś tekstów, które będą fajne, bo jednak ważne jest dla mnie to, żeby śpiewać o czymś, nawet jeżeli to nie ma być piosenka do zadumy i jakiegoś niesamowitego zasiąścia, że tak powiem, z herbatką, to mimo wszystko tekst ma coś wyrażać. I ciężko mi było znaleźć coś, co wyraża mnie. I w końcu nareszcie się otworzyłam jeszcze w tej kwestii i piszę. Sporo koncertujesz? No chyba sporo, skoro wczoraj miałaś już dwa koncerty. Tak, sporo koncertuję, ale jeszcze nie z tym materiałem. Ten materiał nagrywam jeszcze, dopinam i chcę go wypuścić w jak najpiękniejszej i jak najbardziej profesjonalnej formie. Czyli kiedy będzie płyta? Płyta chciałabym, żeby była na jesieni. Bardzo, bardzo bym chciała. To Justyna Jary raz jeszcze, gdybyś mogła przypomnieć coś, powiedzieć więcej o tym utworze. Teraz przed państwem piosenka Może tam, którą stworzyłam razem z Krystianem Sanem. Słuchana wdzięki tego miasta chcę odnaleźć twój krok. Może jeszcze jesteś tu. od piąta już kawa. Nie umiem udawać, że da się zapomnieć, a nie chcę tych wspomnień, co każą mi nie spać. Nie umiem już przestać myśleć, myśleć, myśleć. Może tak jak nasz, może nie ma w nim wad jak tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może tam jest twój czas, nie tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może nie ma w nim wad jak tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może tam jest twój czas, nie tu. Wpatrzona w sznury liter badam, czuję zapach i smak. Nie umiem z nich ułożyć słów. Czasu nie liczę, co przepada w tłumie myśli i głów. Nikt tu nie czeka na mnie już. Cieniem staje się, blaknę, znikam i rozmywam się. Zzywam z nocą dzień, nie chcę sama już obudzić się. Cieniem staje się, blaknę, znikam i rozmywam się. Może tak jak nasz, może nie ma w nim wad jak tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może tam jest twój czas, nie tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może nie ma w nim wad jak tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz, może tam jest twój czas, nie tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz. Może nie ma w nim wad jak tu. Może tam zdobywasz świat. Może tak jak nasz. Może tam jest twój czas. Coś się taśma zagięła na koniec. Nie wiem, coś się wydarzyło. Ja może coś jeszcze naprawię. Przepraszam, przepraszam, problemy techniczne. Justyna Jary była naszym gościem. Dzień dobry, zostań z nami, bo jeszcze posłuchasz muzyki kolegów. Bardzo chętnie. Zespół Set the Point teraz będzie przesłuchiwany przez nas, przez ciebie również. No dobrze, tak, tak, nie, dobrze, no ja jeszcze w takim razie. Jak długo razem gracie? Jak długo razem gramy z Maćkiem, czyli z moim bratem, gramy w zasadzie od 2011 roku, ale początki jakby naszej formacji sięgają 2010 roku, kiedy poznałem się z perkusistą zespołu. No, w zasadzie wtedy jeszcze nie potrafiliśmy dobrze w jakimś tam lepszym stopniu grać na instrumentach czy śpiewać. No, ale coś już tworzyliśmy, coś już próbowaliśmy. Potem właśnie Maciek doszedł, grając jeszcze wtedy na syntezatorach. A w 2014 roku skład już się ustabilizował, bo przeszło przez nasz skład mnóstwo naprawdę osób. Maciek przerzucił się na bas. I doszedł do nas kolega z liceum, mój kolega z liceum, z którym naprawdę się skumplowałem, no ale i powiedziałem mu, że bardzo by się nadawał do naszego zespołu, bo jakby nie było, jesteśmy podobnymi charakterami. Ale powiedziałem, że jest jeden problem, a mianowicie nie potrafisz grać na gitarze. No i do szkoły, uczyć się. Tak. No i właśnie na potrzeby zespołu najpierw ja go zacząłem uczyć, potem poszedł do profesjonalnego nauczyciela. No i w 2014 roku też zmieniliśmy nazwę na Set the Point i tak to się wszystko, można by było powiedzieć, zaczęło. A Jasiu Kidawa, czyli kiedyś muzyk zespołu Manku czy Rotary, a teraz słynny realizator i producent, nie jest naszą rodziną? Nie, nie. Niestety nie. Zabawnie było, gdybyście do niego zadzwonili i powiedzieli: Tutaj my, sprawdźmy może, czy to jest rodzina, czy nie. A potem bym stwierdził: o, jak już mamy to samo nazwisko, nagrajmy płytę. To by było dobre. Dobra myśl. Dobra, to może w takim razie wrócimy do rozmowy za chwilę. Teraz kolejna próbka. Trójka Żąda Debiutów, Set the Point. Doszliśmy do już ukształtowania całego zespołu. Justyna mówiła, że nie lubi konkursów, ale wy na paru graliście. Na konkursach graliśmy, aczkolwiek nie było ich bardzo dużo. No jakby nie przeszkadza nam to, ale nie jesteśmy jakimiś bardzo mocnymi zwolennikami tego. Oczywiście wolimy bardziej koncerty, wtedy jest luźniejsza atmosfera, kontakt, energia. Kontakt z publicznością. Jednak na tych konkursach człowiek zawsze podchodzi do tego, że to jest rywalizacja w pewnym stopniu. Trzeba się zaprezentować z jak najlepszej strony przed jurorami. Natomiast na koncertach dla publiczności, dla fanów, wiadomo, człowiek się bardziej może otworzyć, wyluzować, no i pokazać jeszcze lepszą stronę. Tak. Nie, bo muzyka to jest coś osobistego, prawda? Ciężko jest tutaj, wiadomo, że to jest kwestia gustu, czy ktoś akurat podąży tą ścieżką, czy też inną, więc też ciężko tutaj tak naprawdę coś oceniać. Tak, tu fajnie muzyka się cały wymieniać. Czas żyje, no i trzeba się tym cieszyć, a na takich konkursach jest o to trudno. Takie największe wasze osiągnięcie konkursowe? Konkursowe? Oj, nie wiem. Nie wiem. Nie pamiętasz pewnie, no gdzieś musiało być jakieś. W Katowicach. Tak, w Katowicach, kiedy zajęliśmy trzecie miejsce, tak, na Śląskim Przeglądzie. Tak. No i dla nas też dużą przygodą był występ w jednym z talent show, gdzie dostaliśmy dwa taki i dwa na nie. Dwa głosy na tak i dwa nie. To było dla nas duże osiągnięcie, bo jednak graliśmy przed sławnymi osobami, które znają się na muzyce. No też się znacie, skoro gracie. Jednak to ładnie brzmi, mam wrażenie. A dziękujemy. Dobrze, to grajmy dalej. Hey. jedną stronę, tak odnajdę ten idealny ślad. Set the point. Kiedy powiedziałem, że jesteście niepodobni do siebie, choć jesteście braćmi, przypomniała mi się sytuacja z festiwalu Lato z Radiem z Pucka, gdzie Piotr Baron prowadził listę przebojów. No i tam oczywiście jak zwykle byli goście i przyszła dziewczynka z chłopcem. Dziewczynka troszkę wyższa od chłopca. No i Piotr rozmawia z nimi i mówi tak, no pewnie twoja siostra jest trochę starsza od ciebie. No co siostra mówi, jesteśmy bliźniakami. Bardzo było to ładne. Pogadajmy troszkę o płycie samej. Produkowaliście osobiście, czy ktoś wam pomagał? Tak. Ja zająłem się całą produkcją, ponieważ studiowałem realizację dźwięku i troszkę mnie to jakby nie było pasjonuje, a właśnie studio i realizacja nagrań. No mam takie swoje studio domowe, no i jakby nie było, wszystko było nagrywane w jednym pokoju. Oprócz właśnie tego utworu, który poprzednio był odtwarzany, ponieważ on był nagrany jakieś 2 lata wcześniej w różnych pomieszczeniach, ale też przeze mnie. Pracujesz też z innymi, czy sam się bawisz to? Tak, w zeszłym tygodniu pracowałem z jednym wokalistą młodym i też tam robimy jakieś tam utwory typu R&B, trap, coś takiego. No, czyli różnorodność. Tak jest. Śpiewasz i po polsku, i po angielsku. Który z tych języków w śpiewaniu jest ci bliższy? Oj, ciężkie pytanie. Polski na pewno jest mi bliski, ponieważ jestem Polakiem, czuję się patriotą i kocham swój kraj. Natomiast do angielskiego również mam duży sentyment, ponieważ jakby nie było, od amerykańskich brzmień zaczęła się moja przygoda z muzyką, ponieważ gdy miałem 8 lat, dostałem odtwarzacz MP3 od kuzyna i on tam nagrał kilka utworów właśnie, między innymi Green Day'a, Gorillaz i różnych innych rockowych, punkowych, alternatywnych zespołów. I bardzo mi się spodobał najbardziej Jesus of Suburbia, Green Day'a. I od tego utworu stwierdziłem, po przesłuchaniu tego utworu stwierdziłem, że też chcę grać muzykę i też chcę być taki jak Green Day. Także no, jakby nie było, mam do tego sentyment i również lubię śpiewać w tym języku. Troszkę inne brzmienia niż Green Day. Co poza tym w tej chwili jako dorosłych mężczyzn was fascynuje w muzyce? Mnie na pewno łączenie gatunków elektronicznych z alternatywnymi, takie jak 21 Pilots, Muse czy Nothing But Thieves. A ciebie, Maciek? Myślę, że przekazywanie emocji przez muzykę, przez naszą ekspresję. To też, jak najbardziej. Kiedy najbliższe koncerty? Najbliższe? Na razie nie mamy zaplanowanych. Mhm. To znaczy już tam coś się rodzi w naszych głowach, natomiast teraz skupiamy się właśnie na promocji albumu. No i gdy już będziemy mieli jakby możliwość zaprezentowania się przed większym gronem, wtedy zorganizujemy swoją trasę koncertową w klubach w kilku miastach Polski i no i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno po tej audycji zgłosi się dużo osób. W związku z tym na zachętę jeszcze jedno nagranie na zakończenie. Zatrzyma nas już nic. Idziemy do przodu, przecież nie widać zachodu. Podejdź bliżej, zrób ze mną, co chcesz. Chociaż niektórzy jak lud, dla nich to wszystko jest cud. O odchodzą, wahają się. Kochanie, to nie ten bieg, ale ja dobrze to wiem. Nie warto pochylać się, na nowo podejdę mnie. To co zaczęło tę grę, dogonimy dziś, ja mówię tobie. Nie zatrzyma nas już nic. Zatrzyma nas już Jezu. Zespół Set the Point. No i co? Co utwór to zupełnie inne granie. Tak, tak jest. Również możemy pochwalić się różnorodnością płyty. Płyty pod tytułem The Light, Set the Point, a także Justyna Jary dziś gości w audycji Trójka Żąda Debiutów. Przypomnimy, za tydzień zespół James Button Band będą u nas, powiedzą co nowego, a także będzie debiutował zespół Neuroina. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Do usłyszenia.